وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب يقننا البيوع سالي في بابي أمود يقننا فيه لا رسالة an b'a ɲini ala fɛ ala k'an dɛmɛ kocogo ɲuman na ala ka faamuya di an bɛɛ lajɛlen ma. ko ni mɔgɔ min suman san a t'i bɛn i ka suman in feere kabila ani yasawfiyahu yanni i ka suman in minɛ a t'i bɛn i k'a feere. I ye ɲɔ san i ye malo san bon i y'a san mɔgɔ minnu fɛ olu m'a d'i ma fɔlɔ e ma kan k'a feere ka sɔrɔ a b'olu bolo i b'a minɛ fɔlɔ de ka sɔrɔ k'a feere nka e ma kan k'a t'olu bolo k'a feere o ma kan ka kɛ parce que munna kun minnu b'a la dɔnna ye kun caman fɔ a la fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye a bɛ na ni gɛlɛya ye a bɛ na ni gɛlɛya ye e ye suma malo bɔrɛ san mɔgɔ min bolo. Wa wolonwula wolonwula e ma taa ta fɔlɔ dɔ nana kana tɛrɛmɛ e bolo waa segin e y'a feere o ma ka taa ta k'a di o ma bon malotigi n b'an bolo kɛ o nana bɔ a kalama k'a fɔ ko waa segin bɛ se k'a sɔrɔ a fɔra waa ta kɛ waa segin don n'o kɛra bɔlɔ bɛ gɛlɛya ka taa fɛ awɔ e y'a ta mɔgɔ fɔlɔ min fɛ ne y'a to k'a feere k'a to fɛ piri la piri min ka ca n'a san wari ye. ale fana b'a dɔn k'a fɔ ko jaa ni piri bɛ se k'a sɔrɔ a fana b'a ta yɛlɛ ne kɛ donc a bɛna ni gɛlɛya jamana kɔnɔ a bɛna ni gɛlɛya dugu kɔnɔ o tuma mɔgɔ min b'a feere f'i k'a ta fɔlɔ ka taga n'a ye ka yɔrɔ la a bɛ n'a fɔ yɛrɛwari nana k'a nana kɔmɛrɛsɔn kunbɛn dɔgɔdenw kunbɛn k'u ka minɛn san o fana bɛ yen o burusi kɔnɔna na sisan mɔgɔ bɛna dɔgɔjɔ la u bɛna olu ka maritandise kana feere dɔgɔ la o tuma ni sisan aw taara ka taa dɔgɔdenw kunbɛn k'u ka fɛnw san kɛmɛ fila fila est ce que kɛmɛ fila b'a sɔrɔ sugu kɔnɔ bilen k'a sɔrɔ n'u nana u bɛna feere sugu kɔnɔ kɛmɛ fila fila mɛ aw y'u kunbɛn kɛmɛ fila k'a san o aw bɛna kɛ kɛmɛ saba ou bien kɛmɛ naani sugu la a bɛ sugu gɛlɛya min b'a nɔgɔya de a bɛ sugu gɛlɛya de o de la sugu ko k'aw kana dɔgɔdenw kunbɛn k'u ka minɛn san a b'a to f'u ka don sugu kɔnɔ nin fana b'o cogo la ka na yanni minɛn san suman san ka tila k'a feere k'a to a sanyɔrɔ la a bɛ se ka kɛ e b'a bɛɛ feere k'a to a sanyɔrɔ la waritigiw b'a san e bolo fantanw tɛn'a sɔrɔ mɛ n'a bɛ ka bitigi la fantanw bɛ se ka n'a san ye i bɛ wari bɛ waritigiw bolo san ni balo yɛrɛ ka dɔgɔ k'a feere k'a to a sanyɔrɔ la o tuma na fantanw bɛ sɛgɛn dugu kɔnɔ u b'a ɲini u t'a sɔrɔ nka ni nana i fɛ yen foroba dɔ bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ yen o de la a tɛ bɛn i ka suman san i y'a san yɔrɔ min na ka tila k'a feere k'a to yen f'i ka nana i ka pilasi la de i bɛ sɔrɔ k'a feere sisan. n'a sɔrɔ i ye suman min san ni suman na min bɛ peze min bɛ peze mure la o de ye wasuni ye oubien kee la oubien basikili la walima ni fɛn dɔ a bɛ jate k'a d'i ma i n'a fɔ a bɛ jate bɔrɛ la o n'a ɲɔgɔnnaw k'a d'i ma o tuma na laɲini dɔrɔn fɛn fɛn bɛ eriba baabu kɔnɔ o de ye peseli fɛn ninnu ye o de ka ca suman fanfɛlaw la o tuma n'i y'o fɛn fɛn san kan'a feere k'a to a sanyɔrɔ la n'i y'a san i b'a langa i fɛ ka sɔrɔ k'a feere. nka minɛn minnu tɛ suma basigili la k'a feere n'a hakɛ tɛ jateminɛ k'a feere olu sen t'a la i n'a fɔ bitigi minɛn tɔ ninnu sen t'a la balo de ko do dɔrɔn mɛ minɛn tɔ ninnu mɔgɔ bɛ taa wari de k'a ta ka taa n'a ye peseli kondisiyɔn t'a la olu sen tɛ nin na i bɛ se k'olu feere cogo min ka di i y'a san yɔrɔ min na i bɛ se k'a feere cogo min ka di mɛ fɛn min kɔni n'a sirilen bɛ balo la i y'o san yɔrɔ min na o t'i feere f'i ka ta ka taa n'a ye ka yɔrɔ la ka d'a kan balo gɛlɛya o de bɛ jamana gɛlɛya ka taa fɛ. suma o suma walima fɛn fɛn donnen bɛ nana fɛnw na walima fɛn min ye mini fɛnw ye fo n'a sɔrɔ a jɛ ji de sen t'a la fɛn fɛn donnen bɛ nana fɛnw na jaba n'a ɲɔgɔnnaw i y'a mɛn layi n'a ɲɔgɔnnaw fɛn fɛn ni nana fɛn don jamajala minnu bɛ pese o n'a ɲɔgɔnna ninnu i ma kan k'o si feere k'a to i y'a san yɔrɔ min na k'a sɔrɔ a bɛ yen parce que balo dulon bɛ nin bɛɛ la n'i y'a san yɔrɔ min na i b'a ta a bɔ yen de ka sɔrɔ k'a feere i ka yɔrɔ la mɛ e m'a ta fɔlɔ k'a feere ka sɔrɔ a bɛ yen o ma kan ka kɛ nin si la nka ko ji dɔrɔn bɛ sen t'a la n'o tɛ fɛn tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sen b'a la. ani fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka mɔgɔ furakɛ n'a fɔ ji ɲɔgɔnnaw. ani sɛnɛkɛfɛn fɛn dɔwɛrɛw. zeyituni. minnu tulu tɛ bɔ. o fana fɛn minnu bɛ haramuya k'u t'i feere k'a to a san yɔrɔ olu sen t'a la fɛn minnu fɔra sisan ji n'a ɲɔgɔnnaw. ani fɛn minnu bɛ yen n'a tɛ bisi k'a tulu bɔ n'a ɲɔgɔnnaw n'a fɔ tamati n'a ɲɔgɔnna ninnu fɛn minnu bɛ yen n'a tɛ ka latabɔ dɔrɔn n'a sen tɛ yiriba la n'a tɛ yiriba la a bɛ se ka feere k'a fɔ a cɛ a ɲɔgɔn ye n'a o bɛ se ka fɛn minnu na parce que yiriba la yiriba ye fɛn minnu bɛ yen ni a b'a feere ɲɔgɔn ma a man ka cɛ a ɲɔgɔn ye dɔw bɛ yen olu sen t'a la minnu sen t'a la olu tɛ don nin kɔnɔna na. ka suma feere ka sɔrɔ i m'a minɛ ko ninnu fɛn ninnu sen t'a la di n'a ɲɔgɔnna olu sen t'a la. walima n'i b'a a falen a ɲɔgɔnna dɔ la a bɛ se k'a caya ɲɔgɔn ye olu sen t'a la fɛn minnu bɛ yen n'i b'a falen a ɲɔgɔnna dɔ la a bɛ se ka caya ka fɔ nin ka ɲi nin man ɲi an ka dɔ dɔgɔya ka dɔ caya o t'a la o fɛnw bɛ yen i n'a fɔ ɲɔ ni ɲɔ. n'a b'a falen ɲɔgɔn na a bɛɛ bɛ kɛ kuwa kelen k'a fɔ n ka ɲɔkisɛ ka ɲi n'i ta ye o t'a la ɔ fɛn minnu bɛ se k'a falen ɲɔgɔn na k'a caya ɲɔgɔn ye olu de sen tɛ nin kuma in na an ka bi kuma in na olu kɔni bɛ se ka feere k'a to a sanyɔrɔ la nka fɛn fɛn bɛ yen de b'a baabu kɔnɔ olu si tɛ se ka feere k'a to a sanyɔrɔ la. nka suma min sisan n'i y'a dɔnɔ i bɛ se k'o de feere k'a to a dɔnɔyɔrɔ la. parce que musa i taara i balima dɔ fɛ karisa sankolo bɔrɛ kelen dɔnna ma dɛ kɔfɛ n bɛna a sara parce que i b'a sara i y'a ni malo de la walima ɲɔ na i y'a sina i bɛna i m'a san dɛ i m'a komi i y'a juru ta ka fɔ i bɛna a wari sara la i y'a a juru ta de k'i bɛna a suma sara ye malo bɔrɛ kelen kɔfɛ i bɛna a bɔrɛ ɲɔgɔn sara ye i bɛ se k'o kɔni feere k'a to ka sɔrɔ i m'a ta ka taa n'a ye o bɛ se ka feere. parce que munna i m'o ta jagokɛ kama a bɛ se ka kɛ wariko degun de y'i minɛ a mi ɲɔ jurutali la i b'a fɛ k'i ka wariko mago dilan donc o ni dɔ in tɛ kiri kelen ye jago sira in kɔni fɛ n'i y'a san k'i b'a feere de o tuma na i ma kan k'a feere k'a to sanyɔrɔ la nka i ye ɲɔ de dɔnna i ye malo dɔnna dɔ fɛ kɔfɛ i bɛna a segin a ma o n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ se ka feere k'a to a dɔnna yɔrɔ la a ma ta fɔlɔ baasi to o ɲɔgɔnnaw la. wala ba ta bi sarika i ni mɔgɔ dɔ ka jɛ ka suman san ɲɔgɔn fɛ baasi t'o la i b'a fɛ ka malo tɔni kelen san san dɔ b'a fɔ aa a komande ka kɛ tɔni fila ye n bɛ tɔni kelen wari di e b'a komande tɔni fila ale bɛ kelen wari di a bɛ ja la o n'a ɲɔgɔnna ninnu baasi tɛ olu kɛli la. wa tawliya tawli tawliya tu fihi walima i ka bila dɔ nɔ na ka taa sanni kɛ dɔ k'i bila nɔ na ka taa société dɔ la ka taa malo san i tɔgɔ la mɛ ale de y'i ci ka taa san e ka kɛ wali ye ka taa ka fɛn san ka na n'a ye o ɲɔgɔnna ninnu fana ko baasi tɛ o fana na. walima suma yɛrɛ k'a tɛrɛmɛ ka dutigi tɛ yann'a ka bɛn a bɛ se k'a san cogoya min na o fana foyi t'o ɲɔgɔnnaw na. maa o suma n'a bɛ suma n'a bɛ pese. yanni i k'a minɛ i n'a ka tɛrɛmɛ a la fɔlɔ ka bɛn a la baasi tɛ o si la. o tuma na feere fasɔn o fasɔn. walima n'i b'a fɛ ka fɛn dɔ ta sisan k'a ta sara la i bɛ baara kɛ n'a ye k'a sara a tigi ye i bɛ mɔgɔ dɔ ka fɛn dɔ ta sisan i b'a sara a tigi ye. walima i y'a ka fɛn dɔ yɛrɛ lue yɛrɛ fana o n'a ɲɔgɔnna ninnu i b'a wari sara a tigilamɔgɔ ye. n'a sɔrɔ sanni feere min ani location min ni namara b'a kɔnɔna na ni asawala namara bi se ka bɔ asawala. Awo asumo. Samanu ni masumu ti kelen ye, samanu ye jumɛn sisan? E ye mɔgɔ dɔ ka fɛn san, e y'a ka fɛn san, an ka kɛ minan marisanti dɔ san mɔgɔ dɔ bolo, i ko a ma n ka misi dɔ tununa n'o yera o bɛ k'a tɔmɔ ye, o bɛ garabi tɔmɔ ta samanu na o tɛ bɛn. Parce que e bɛna fɛn san ni fɛn min ye wari min ye o yɛrɛ t'e bolo. E nana e bɛna dɔ ka jakarita san sisan, e ko n ka misi dɔ tununa n'o yera n b'o di ma o bɛ k'a tɔmɔ ye. O ye baara de ye o ti bɛn parce que sɔngɔ yɛrɛ ye fɛn min ye o tɛ e yɛrɛ bolo kuma tɛ k'i b'a di jakaritatigi ma sanni feere bi kɛ de i bɛna n'a ka wari de k'a ka fɛn san mɛ sɔngɔ yɛrɛ t'e bolo fɔlɔ o ye baara de ye walima katar do masumuni ye jumɛn ye e k'a fɔ sisan bɔ i ka saga min tununa n b'a san waa mugan waa mugan fɛ n'a yɛrɛ i bɛna dun wa i ka saga min tununa n b'a san waa mugan. Donc on a tiré. Il y a une forte différence entre nous et nos chefs. Et tu as nos sens, tu sens. Quand on vient à date, la mort, on est stimulé de tourner, on est musqué. Nous, il y a un musique avec Jarata Tomaï. Mais il y a un temps, musqué de tourner, on ne va pas se poser. On ne va pas se poser. On ne va pas se poser. On ne va pas se poser. On ne va pas se poser. On ne va pas se poser. Awo ajali ni walima ka wagati dɔ boloda ten kɔfɛ n b'a sara ka mɔgɔ ka minɛn ta kɔfɛ n b'a sara wagati ma dun hakɛ ma fɔ dɔgɔkun hakɛ ma fɔ kalo hakɛ ma fɔ san hakɛ ma fɔ k'a ta dɔrɔn kɔfɛ n b'a sara o fana ti bɛn misiri daga f'a ka bɛn wagati kan de ka fɔ nin wagati de a bɛ sara mɛ wagati ma dɔn o ti bɛn. A tɛ daga namara bɛ feere o feere la o si ti bɛn madama n'a resulta bɛna bɔ namara la i n'a fɔ an ye feere fasa minnu fɔ sisan o si ti bɛn a jaabi bɛna bɔ jumɛn na namara la dɔ bɛna namara a baara kɔnɔ o fasɔn fasɔn o ti bɛn. Wala fɛn yɛrɛ si tɛ bɛn tuguru. Wali fɛn min yɛrɛ ma dɔn o feere ti bɛn fa fɛn yɛrɛ ka si dɔn fɔlɔ fɛn yɛrɛ ma si dɔn fɔlɔ o feere ti bɛn. Faka si dɔn fɛn min don. Wala yɛrɛ ajɛ ma dɔn. Walima ka wagati fɔ wagati ma dɔn o fana ti bɛn faka bɛn wagati kan de wagati ka dɔn kalo kelen kalo fila san kelen san fila a bɛ bɛn a wagati de kan mɛ n'a wagati ma perefere la tigɛ dɔrɔn o tumana a si tɛ bɛn. Wala yɛrɛ dɔn olu ye tabili. Tabili si ye n'a fɔ. Ka fɛn fiɲɛ dogo fiɲɛ dɔ b'a la mɛ e yɛrɛ b'a kalan min bɛ k'a feere k'o dogo k'i b'a ŋun ɲɛfɔ sannikɛla ye o ti bɛn n'i bɛna fɛn min feere a ma ni defo b'a la i b'a fɔ a ye ni defo nin b'a la tabilisi de ye k'i tugu i ɲɛ tugu a defo kan i bana k'a fɔ a tigi ye ale bɛna san a t'a dɔn ko fiɲɛ b'a la e dun b'a kalan ma i bana k'a fɔ a ye o feere ti bɛn n'a bɔra a kalan ma dɔrɔn feere bɛ bɔra dɔrɔn. Risu fana tɛ bɛn risu ye jumɛn ye fɛn dɔ bɛ yen nɔ ɲuman ni juguman b'a la k'a ɲagami ɲɔgɔn na i ka ɲɔkisɛ dɔ bɛ yen nɔ o man ɲi o tuma na n'i nana n'o ye sugu la o tɛna sɔn ka san wali tɛna wari sɔrɔ a la k'o dɔ ɲagami ɲuman na ka a n'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na walasa k'a feere o cogo la o risu ye o fana tɛ daga feere la ka min ye n'u ko bɛ ninnu kɔni dabila an ka jamana kɔnɔ sugu bɛ datugu. Walali kilaba to kilaba ye jumɛn ye k'i kari nkalon ka tigilamɔgɔ ye walasa ka a kuse ka bila fɛn sanni na walahi ne ka fɛn in bi ta walahi ne ka fɛn k'i kalaye nkalon ka walasa ka atire a bɛ se ka san cogoya min na a dɔw la a b'a fɔ ni n'i yɛrɛ tɛ sɔrɔ sugu la tuguni nka a man kelen don parce que a bɛ sugu fan bɛɛ lajɛlen fɛ e b'a fɔ sisan ni nin taara kan na n tɛna dɔ wɛrɛ sɔrɔ e bɛ sin k'a san kɛ a b'a kalaye ala nkalon ka walasa k'i atire ka se k'a san. Donc o fana ye haram ye o ti bɛn feere la. Walima ka tigilamɔgɔ nɛgɛ ni kuma dumanniw ye ka kuma dumanniw kɛ ka nɛgɛ ka nɛgɛ ka nɛgɛ ka nɛgɛ papi ka fɛn san o si ti bɛn feere la. Walima ni defo dɔ b'a la k'o dogo i ma sɔn k'o fɔ a ye k'a fɔ ni defo in b'a la i yɛrɛ dɔn k'a fɔ defo b'a la an bɔra ɲɔgɔn na ka dɛsɛ defo dɔ b'a la e yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ ni fiɲɛ b'a la i banna k'a fɔ a ye. Walima i bɛna minɛn min feere ɲuman ni juguman b'a la k'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na k'a feere ida ma jumaa ne sira dana ka jumaa sira dana mena nono ke ko jumaa tuna sa wal ma tuna war toro aba nya mi jumaa na ka gara jere sire nyoko ke wala ka marta mi si ni ko re bala ni o du bi bana ka ko ko mbara ko de ko mo ye nu ba sa ko ba sa ni o ro la lai o no o tira sa fa na ba tin me kana o la lai du bo mo la Mm-hmm. Fa iza zakara wa karama ka ko de ko bala minan be goyai o o de ko nyona imanga na tere kida do ka de ba pade ni nana santa nana to de ko bala abna bala o de ko nyona o iba pade ikana ida de aka aw kana tikuru na muhammadu wa sallam wal manasara anna ba de ko karama abna to abna jati ka ta abna fakat tega tani tina patre tan kurate abna ko ka dobala wala tani ta do fiya kan ibo fiya nyo no ibo le jira wa ba jitta amila koni mogami jonsa wa jala ti aiba ye jonsa inana tro fiya da be jina ada ru ai hadisa abe dagaye imse ga sibolo idare fiya ngano jari hai ye jonsa walma yi martandi ti dosa de foro bala idana ba kalama mi a tere alma fa go de ko bala na jare bi a tibolo ti dare aka o te ba ti no gara fenti ye patri re ko ba ka ti idare aka walma ya jabi ta ka ta dina na ti patri de ko yira la waya ku na sala o kuma ya ta di ti da warbi parce de fo bi bala ni ku ta kalama ka fa ko de ko bala idan abuwa kalama ka fugo defo bala mi yara ke ko na masa ka fugo defo bala o ma ibi tagana yi ya warme no jari don ko rai ni mi jari ba ke mi yara na fugo defo inte fen kinyana iba ke o ka iba ti bulu o ya ba ni mi yara na kona ka fa man jama be ma ibi se ka ta na ikata ala ti ni bon don na ni fo ola akana la tu de wa ni ama na to atigara de ka ko de pe ma wa ni ti nu ti na de ya mu ti ta o mu na be mo ni mo mu ba na mu kala ma mu be ti ko kora ni kora ko da ma ni ona ti ba tro mi na na do bo ni do ni ti ni kora le do yu kura yi abo do ma ra ni na o kana na kana je ma no no go de ko kora le no o ku ma na mi na ti de ga de ko do no go de ko kora no ta a tsira ka aya sura ta ni la bon ira ra ko ko na priya abdala oni te ka de meta de metre na to ni ara te ka ti de no pa na biira no pa na biira ni te ka de iba de metre na to o bi se ka kɛ dɛmɛ ye ka wa fɛn d'a ma ye ka ko ta walima ka juru don a la fɔlɔ kɔfɛ a ka sara a ka fɛn ka to a bolo walima yɛrɛ e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn sɛmɛ min ye fɛn fana ko bɛ ye e bi se ka fɛn d'a ma min ka bon n'a ka fɔli ye paseke e b'a dɔn k'a fɔ o t'a sɔrɔ mɛ a tɛ i n'a fɔ n'i y'a san a ka tiri la fɛn b'i la la paseke bɛnkan de don nka n'i yɛrɛ de y'a tigi y'i la ye sa i bi se ka dɛmɛ cogo min na o de ka fisa ni o bɛɛ lajɛlen ye kuwa awo ne de fɔkɛ ni e bi se ka tilamɔgɔ dɛmɛ dɛmɛ cogo min na e b'o kɛ n'i y'a san fana fɛn t'i la o paseke bɛnna don a bɛnna la a ta de don a ko a b'a feere fili mun na e y'a san o la n'aw bɛnna na foyi t'a la paseke ale b'a kɛ mago dɔrɔn dilan de kama ni e bi se ko mago dilan ye k'a ka fɛn to ye o ka ɲi n'i ma se k'o kɛ i b'a san fɛn t'a la paseke a dɔw la e ka sanbaliya in fana bi se ka nana mago fana tali mɔgɔ wɛrɛ b'a bolo n'a bɛna ni feere o ka bon ka tɛmɛ nin fana kan o ni a bɛna ni feere o mago de ka bon kosɛbɛ ni nin ma san a dɔw la o mago in fana bɛna tiɲɛ o. o ye kɛra de o ni y'a san ni defo yera la a banna n'o tɛ mɛ o. kasi mɔgɔ a ti bɛn dɛ kasi mo ka ngani na pura mino be la jala jere munu kai ni ko lu pura da munu ma ko pura da wala munu ma ko lu dilan ka tro ko lu fini me ba sa na nyana na ma nya kona bana ko ma na ma nya e ga war tara e per la u ma ko tro mo ma ga tan ne ka war di fen ti bulu mina la jara ma nya zam a ma ta ga na fa na ko te bulu o lu ko ne war na be per la o te ba tre la ale war ma chore pura ka na fen ni ma ne ga ta na kasi jugu tanye namara no ta ba mino be bonjo wonare munun kan olu blu dana olu birwa dana mo gambo nyuma to bosa munun mai ni mo gambo ya do apa ma ya tabse ga ta kolu se na tadla o pada ukmu o bosa o kolu o kirun don tikle nye wal na wala se ga tadla ko na ba Allah me kona kana tre mo gona Allah me ta me ka fe to nyona iba santia te laje an na laje na ma ya te pare o haramu no tibo ko ke tsara mun da to din ga ke da bi fita masa ma shi da ku ba ya ga la la ko ti be o to ka mo tsara dana ka den tsara dana fa ti ni mo go ya ka ko ne kunu mota e ta mo ti so la o no wa ja mi ona de har mun me ti ga tre to be ti ne wa ja be pan be du ma ka ni tama ko re la mi ti ebe ko ba mi e ko no ka de bi ti na tra abeti kuma sanan bala gina ba kete de o bere ba kete le wardi ko andoro be kolo de wardi kuma ka tra ko ki e ibe ni na le ko i jaro te ki ni be khara ni be namara de be khara me yesu de la ila fere fere tan ko pa a bana ke e a fere fere di ko sala e a ke fere fere ai ka ko ai ja ye mo kono bla kana la ja e tan ko ta kana la ai ja ni ata ka ta bana ke lo bana ni ao akan ate te sunare ni e pe ya la me ni pe ko do ni me ple ni to se ale ba so ta do ko se bro ni ta ne ni ke la ti ni ka ro bo kuma muna sama ɲininkali de kɔnɔ a kuma bɛ ɲɛfɛ dɔɔnin minan min ni a tigilamɔgɔ bɛna san sisan wagati de kan ka di a bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ wagati min kɔnɔ k'a ɲɛdɔn o wagati de bɛ di o wagati bɛ di wagati min n'a bɛ se ka sɛgɛ a tɛ se ka kɛ gorobo garaba filɛ nin ye n'a sɔrɔ majamafɛ don wagati min n'a bɛ se ka lajɛ o kɔnɔ tile fila tile saba tile naani o wagati de bɛ di ka sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛ o kɔnɔ a bɛ kɛ ten de ni min sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka dafa tile kelen kɔnɔ a bɛ bɛn tile kelen na o ye khiyaru babu de an bɛna taa ma n'a sɔrɔ a sɛgɛsɛgɛli bɛ se tile saba a bɛ tile saba di o ye kɛ ten de fɛn min kan ka sɛgɛsɛgɛ tile saba ni tile kelen dira o la o ti ɲɛdɔn o tuma na a kan ka sɛgɛsɛgɛ a bɛ wagati min o wagati boloda ka sɔrɔ ka bɛn o kan o tuma n'o sɛgɛsɛgɛla o kɔnɔ k'a ye ni defo b'a la o don ni defo t'a la fana a banna. Eba don darsu tabarin ta dogon tabarin ta sisan Allah kada wannan ci mani ibn war fali ibn war fali sisan yaddan bi yadin mitilin bi mitilin bolo ani bolo nyogana ani nyogana wode fali charte ibn war fali bugam min bolo ibi ka wa kelen dama afana be afale wa kelen dima bolo ni bolo fali charte wode nyogana ani ɲɔgɔnna e joli d'a ma waa kelen a waramisɛn a bɛ joli d'i ma waa kelen mɛ waa kelen ma sɔrɔ a bolo kɛmɛ wɔɔrɔ sɔrɔla a bolo e y'o minɛ i ka waa kelen to yen bolo ni bolo dafara mɛ ɲɔgɔnna ni ɲɔgɔnna e sigi o dafara dɔ y'a jɛ o tuma na yɛrɛ b'a ɲa ne ɲɔgɔnna ni ɲɔgɔnna ma k'a la bolo ni bolo kɔni kɛra la nka ɲɔgɔnna ni ɲɔgɔnna ma k'a la e ye waa kelen di e ye kɛmɛ wɔɔrɔ minɛ e min t'a ɲɔgɔnna minɛ o. Ya o de riba bara ya ne mo ci te re riba dar la te mo ci te re riba dar la te dar la mo ko do ala riba ya ne dar la de ba ni mo ta jur ta bangla riba da fa ko haram do ko me dar la de ba dar la de ka fa la de gudi dar la mo ci te riba te dar la te o de kɔfɛ ala ko nafolotigiw kana mɔgɔ degunnenw ka u tɔ coron ka taa fɛ a b'u dɛmɛ de ala y'o de ɲini mɔgɔ degunnen nana k'a bɛna 20 juru ta ka mɔgɔ dɔ dilan n'a ye ne ko k'a b'a sara k'a sara wabi ta i b'a tɔ coron ka taa fɛ de donc ni darulatigi nana k'an ka dɛmɛ n'an ka tɔ coron ka taa fɛ parce que darula de bɛ mɔgɔ bila yɛlɛma la ni darula tɛ mɔgɔ ta fɛ ɛ wari b'e bolo mun t'i bila juru ta la ba bila n b'i bolo min mago ɲɛ mun t'i bila juru ta la k'i bɛ n tɛrɛ da kan darulatigi de b'a kɛ a wo de do minɛ ni kuma a ta de fɔra a ɲɛna o ne mana se ala kɛra ala kɛra ka kuma de ye ala kɛra ka kumakan de bi fɛn falen bolo ni bolo ɲɔgɔnna ni ɲɔgɔnna sira de y'a fɔ han ɲɔgɔnna ni ɲɔgɔnna ni i ye min di ka dɔ minɛ min ka dɔgɔ n'o ye dɔrɔn o de ye yiriba ye yiriba ye jumɛn ye rara b'a la namara bɛ se ka bɔ a kɔnɔ sisan e nana kana waa kelen falen ne bolo ne ye kɛmɛ wɔɔrɔ d'i ma kɔfɛ i bɛna tɛmɛna nɔfɛ ɔ ne ye bitigi feerela ye ne bɛna taa minɛn dɔ san sugu la wari ma dafa fɔlɔ e ka wari b'o dafa n taara minɛn san sugu la ka na n sigi e bɛna taa tɛmɛ n ko tɛmɛna n tɛ fɔlɔ a kɛra cogo di i tɛna tɛmɛ taa n ka sɛgɛn wari nɔfɛ e tɛ se k'a da bolo kama o bɛɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ o bɛ se ka bɔ a kɔnɔ a bɛ se k'i ka wari dɔ kun balana e bɛ se ka tɛmɛ a nɔfɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ juru ala ka sɔrɔ a ma dabɔ o kama a bɛ se ka hakili bɔ a la bɛɛ bɛ se ka n'i ka wari dɔ ka taa n'a ye dun a ma se o la ma se o la ni sara ko min ma ɲi dɔrɔn ko dɔ de b'a jukɔrɔ kuwa ko dɔ de bɛ yen ɔhɔn sunu a ko di. E ye kɛmɛ wɔɔrɔ minɛ i ka waa kelen ma d'a ma dɛ ka taa ni kɛmɛ wɔɔrɔ ye ka t'i mago dilan o tuma e kɛmɛ wɔɔrɔ juru de t'a bolo a ma falen dɛ o e kɛmɛ wɔɔrɔ de juru t'a bolo e seginna ka na kɛmɛ wɔɔrɔ d'a ma sa o i nana ka juru de sara e nana waa kelen a ka kɛmɛ wɔɔrɔ b'o la sa o i nana ka juru de sara yiriba t'o la o. Ma kamu? Aku tak mau. ka tila ka na d'u ma o bɛ bɛn dɛ olu ka ci olu b'i bila ka taa san wa e de bɛ taa san tɛ dɛ olu de bɛ ci ka taa san de hali n'i b'a tigɛ wa a fɛ e m'a fɛ dɔw fɔlɔ ko kuma fara ka ban wa n ma fɔ wari d'i ma wa olu mago b'a la min ye de kɔfɛ i taara san wa minnu b'a fɔ mɔgɔw ma ale bɛ taa san wa u bɛ na fɛn dɔ k'u t'o de ye olu de b'a ɲinan mago bina jɔn bɛ se k'a lasa ma u bɛ ɔn o de do olu bɛ mago b'a la jɔn bɛ se k'a lase e bɛ taa ta ka na furu ma o ka ɲi dɛ fɛn t'o la o. ayi o kɔni o ti don a la o kɔni haramu y'a la bɛɛ bɛ wari bɛɛ ni mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ k'a marise ɲini bɛɛ bɛ wari dɔ sara ni mɔgɔ min y'a sɔrɔ tɔ pɛrɛ dɔ ka wari la o ti bɛn o haramu ye. Oh, o tɛ bɛn o haramu ye donc e ma marise sɔrɔ i ka wari fana pɛrɛ la o tɛ bɛn o tɛ bɛn. Ne ye ŋanamu ŋana minnu don a kɔnɔ o yɔrɔ kɔni bɛ haramuya a baara kɔnɔ mais baara in lasuru tɛ kɛ haramu ye o nɔfɛ k'a fɔ n'u ye bila ka taa minɛn ɲini u b'a kɛ n bolo o tɛ kɛ haramu ye n'u ye ko minnu don a kɔnɔ o de bɛ kɛ haramu ye n'o k'o tɛ bɛn sariya la n tɛ baara yɛrɛ kurukara bɛɛ tɛ na kɛ haramu ye o nɔfɛ. Mm-hmm. bon sisan na bɛɛ wari min di n'i t'i ka wari sɔrɔ n'i ye haramu y'a la n'o tɛ sisan k'aw ɲininka jɔn bɛ se ka bɛɛ bɛ ka piri k'a k'a la nin ye o kɔni yɔrɔ bɛ bɛn o o tɛ haramu y'a la sanfɛ dɔ a tɔgɔ bɔra kɔnɔ juru karila ka na a ma se ka juru ninnu sara arasuli y'a ka bolofɛn bɛɛ bɔsi a la ka tɔgɔnɔfɛn bɔsi a la ka mɔgɔ wele jɔn bɛ se ka nin san min bɛ se k'a san min na bɛɛ k'i ka piri san dogone wa sanna dogone wa sanna min ka fota cara kira ya to ma ka tra ka kana jiru sa o ni wona ko ni do me be me ni fara sina ta no e be mo go war me e mo go to se sanu ni ta no i bi ma tro i ti o te se gi ma o kan ti be ye war bo ka to ku ta la i ma tan sala i per la la o ti be Ote da la. Tama tama. Ote sa. Basi wala ngi ta kiya war tori. Kenan war pan la katla ka ka su bole war pan la. Oti bewo. Bitigitigi tɛ e y'a di ma ko k'a bila n'a nana k'a k'a falen ɔ o bɛ se ka ɲɛ o bɛ ɲɛ ni yɔrɔ min ye i y'a di mɔgɔ min ma i mana o k'a falen i y'o de k'i cilen de k'o kɛ wakili nɔnɔ k'a falen burutigi nana n'o sera n'o kɔni bɛ bɛn est-ce que y'a faamuya e nana min nɔfɛ sisan e mana ko k'a falen dɛ i y'a d'a falen t'o bolo nka warimisɛn t'i kan na n'a nana i b'a falen ye o kɛra wakili de y'i nɔnɔ k'i ka wari falen. O bɛ bɛn nka n'ale de kan ka falen a falen ta o sara k'a to a bolo o de ye riba ye awɔ k'a falen la sisan ala kama sɔgɔma an ka taa n'a ye kuma cayara o fana an bɛ yɔrɔ min na an ko mɔgɔ min sisan n'a ye jɔn san a taara sɔrɔ fiɲɛ dɔ bɛ jɔn in na n'a y'a ja a b'a to a bolo a taara segin. N'a y'o kɛ fana fɛn ti d'a ma n'a yɛrɛ ma diya ye a bɛ taa lasegin ka na wari minɛ kuma bɔra ni min de ye marisanti bɛ o cogo la n'i y'a san e kɔnɔ k'a ka ɲi i nana defo dɔ y'a la n'a y'i diya a b'a t'i bolo n'a y'i diya a bɛ taa di k'i ka wari lasegin baasi foyi t'o kɛli la. fo n'a sɔrɔ defo dɔ y'a sɔrɔ k'a to e yɛrɛ bolo dɛ e min y'a san e y'a ni defo sɔrɔ e nana ye defo dɔ y'a sɔrɔ e yɛrɛ fana bolo a ma kɛ fila ye e y'a ni defo sɔrɔ tiɲɛ don mɛ e yɛrɛ nana defo dɔ fana sɔrɔ. o tuma na n'i k'i bɛ segin n'a ye sisan o tuma na defo min b'a la o de wari bɛ defo min b'a la o wari bɛ tigɛ a la sɔngɔn na n'i segin n'a ye sisan ko defo b'a la. o tumana ni e dun y'a tura kura san waa kelen de e seginna ni defo ye ko defo b'a la o tumana defo in sɔngɔ de kan ka bɔ a la kɛmɛ fila ɲɔgɔn de bɛ se ka segin i ma sisan n'a sɔrɔ a defo ma ye kɛmɛ seegin sisan o ɲɔgɔnna de bɛ segin i ma defo kura in dɛ kiri bɛ boli o de kan mɛ kura min e yɛrɛ nɔ ye o t'a la o ko tɛ. o tumana ni e yɛrɛ ko k'i b'a la segin k'i t'a fɛ sisan. e min y'a san waa kelen de defo dɔ kɛra a la ka kɔrɔ a n'o nana e fana defo dɔ b'a la e nana e ko ko nɔ k'i yɛrɛ tɛ a la bilen ko k'a lasegin u y'i ka waa kelen d'i ma e fana ye defo min k'a la dɛ e fana b'o wari d'u ma u fana b'o réparer. ni mɔgɔ min ye jɔn dɔ lasegin sisan ko defo b'a la n'i ye jɔn san fiɲɛ b'a la ka tila ka taa lasegin. o y'a sɔrɔ jɔn in e dun y'a bila baara la e y'a san tile fila e nana ye k'a fɔ fiɲɛ dɔ b'a la k'i t'a sigi e dun y'a bila baara la a ye baara dɔ k'i bolo tile fila kɔnɔ. o fana a ye baara min k'i bolo ka tɔnɔ min di i kun o y'i ta ye. i n'a fɔ i ye fali san i ye fali san mɔgɔ dɔ bolo ka na n'a ye i ka so kɔnɔ i bɛ ka baara kɛ n'a ye bon a ye tile fila k'i bolo e nana depo de ala k'i bɛ taa tigi a ye tile fila baara min kɛ a ye tɔnɔ min di i kun o y'i ta ye o y'i ta ye cogo di parce que arasuli ko ne kɔni ci b'a ma alikaraju bi daman tɔnɔ e de b'o garanti e bɛ tɔnɔ garanti cogo di a ye tile fila min kɛ baara la e bolo ka tɔnɔ di i kun o tile fila e fana tun bɛ ka dumuni o bɛ bila o nɔ na a y'o tile fila baara min kɛ o tile fila dumuni fana a n'o ji e de y'o d'a ma o bɛ bila o nɔ na o tuma na o tɔnɔ in i t'o di falitigi ma i kɔni b'i fali dɔrɔn k'i ka wari de minɛ wala wala. ka feere kɛ ka wagati di o bɛ daga yani i ye minan san i n'a fɔ an bɔra min kuma na ka sɔrɔ an ma taa ma fɔlɔ ka wagati di minan ka lajɛ o kɔnɔ n'a ka ɲi walima n'a ma ɲi o bɛ daga kɔmi tun b'an bɛna taa kɔnɔ ɲininkali kɔnɔ an ye i nana ka na minan san bɔn a bɛnna a kan an ka tile fila kɛ k'a kɔntorole fɔlɔ walima tile saba walima tile kelen yɛrɛ o bɛ daga tɛmɛ na. n'a sɔrɔ a ye wagati di instrument dɔ bolo da la k'a fɔ k'a ka tɛgɛtɛgɛ kɔnɔ tile kelen walima tile fila walima tile saba wagati dɔ ka bolo da dɔrɔn a bɛ bɛn foyi t'a la parce que halisa nana n'a ye de muwata kɔnɔna na alimutaba ye ali birifiyari maa lamɛn ka fara a kan feerekɛla fila minnu bɛ feere kɛ ɲɔgɔn ma kiyaru bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn cɛ ka fɔ minɛn ka lajɛ wagati dɔ kɔnɔ yann'a ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na. sugukɔnɔnaw na yann'a ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na i bɛ minɛn kɔntorole i nana fini san na i b'a kɔntorole dumuni san na i b'a kɔntorole parce que fini kɔrɔ don walima i bɛna minɛn min san i b'a sɛgɛsɛgɛ yann'a ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na k'a sɛgɛsɛgɛ ka ban olu sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka kɛ a yɔrɔ min na k'a ban pewu o minɛn ninnu u b'o sɛgɛsɛgɛ yann'a ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na nka n'a farala ka bɔ ɲɔgɔn na tumana min na n'i taara jɛfɛ o ɲɔgɔndaw la n'i nana n'a ti se ka taa falen fana baasi t'a la dɛ n'a falen fana yɛrɛ ɲinan ɲinan fɛn dɔ bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ an ni ɲɔgɔn cɛ yann'a ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na nka n'a sɔrɔ fɛn min bɛ se ka kɛ ten sa wagati bɛ se ka bolo da o la wagati bɛ kunkurunin wali wagati jan tile fila tile saba walima n'a ti se ka sɛgɛsɛgɛ fo wagati jan kɔnɔna na a b'a kɛ wagati jan ye nka n'a kɔni bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ a yɔrɔ la i b'a sɛgɛsɛgɛ yann'a ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na. o de filɛ nin ye alimutabayyani bilkhiyari malam yatafarraqa feerekɛla ni sannikɛla kiyaru b'a bolo bɛɛ k'i sɔn feere ma wali i k'a fɔ feere ka dabila i ka minɛn sɛgɛsɛgɛsɛgɛ yann'a ka fara ɲɔgɔn na tuma min na ka da kan n'a farala ɲɔgɔn na dɔrɔn o tuma na feere latigɛra ka ban. waaleykum salaam. a kan ka segin parce que a ko e y'a ka mankutu min dama o ma sɔrɔ a la ale ko ko ba la o ma sɔrɔ a la o tuma na a b'a segin o tuma a b'a falen o ɲɔgɔnna dɔ la ka di ma. bɔn an bɛna taa fara kuma ma dɔɔni nka n tɛ s'a ma bi parce que wagati sera ka ban sisan ni an b'o kuma fɔ sisan e ko sisan bɔn n bɛ tile fila kɛ k'a lajɛ ni e yɛrɛ ye wari d'a ma i yɛrɛ ye e bɛ tile fila kɛ k'a lajɛ n'a ɲɛna o don n'a ma ɲɛ i bɛ na n'a ye a banna fɛn t'o la. maintenant de y'a kɛ sarati ye n ka minɛn tɛ taa lajɛ fo i ka wari di o de ti bin a la ale de man kɛ sarati ye mɔgɔ min feere kɛ ale man kɛ sarati ye minɛn min tɛ se ka kɔntorole fo tile fila tile saba ale k'a fɔ k'o tɛ taa kɔntorole fo wari ka sara fɔlɔ o de ti bin ale man kɛ sarati kɔ wajibiya o bɛ bɔ sannikɛla de sira yɛrɛ aw bɛ se k'o fɔ a yɛrɛ ma k'a fɔ n b'a wari sara mɛ n b'a kɔntorole maintenant de y'a kɛ sarati a ti bɛn yen ye i y'a faamuya. n'a tigi dɔ tigi de ye i tɛ mɔgɔ min dɔn wa i bɛ n'o ka minɛn ta ka taa kɔntɔn ye Bon, hier, la nafwa kan ka don mobile la fɔlɔ. Mobile yɛrɛ fana bɛ se ka tiɲɛ, o bɛ se ka kɛ. Mobile tɛ se ka tiɲɛ wa? O fana bɛ se ka kɛ. Donc a bɛ kɛ cogoya min na, bɛn bɛ kɛ yɔrɔ dɔ la wari ka latɛmɛ yɔrɔ min na. Min t'e bolo ye, min t'ale fana bolo ye, i n'a fɔ an bɛna taa kuma dɔɔni. A bɛ se ka bila yɔrɔ dɔ la, min t'aw fila bɛ se ka bolo kan na ye. N'ale k'a b'a kɛ sariti ye, a b'a kɛ ten. Nka n'e de y'a b'i yɛrɛ la, bɔn n'ale k'a b'a kɛ sariti ye, a b'a kɛ ten. A bɛ se ka bila yɔrɔ dɔ la, min t'a fila tɛ ka bolo kan na ye. Ale t'ale ka bolo kan, a tɛ ne ka bolo kan, a b'a bila fan dɔ fɛ. A b'a kɛ ten. I yɛrɛ de da fana tugun ko yɔrɔ nan'i kun na ko k'i taa ka ci k'a falen a ma sɔrɔ. A ma sɔrɔ ne ko ko bɔ kɛmɛ wɔɔrɔ de y'a k'a minɛ. Yɔrɔ a bɛ sɔn o kɔnɔna na o de do o ti bɛn o. N'i bɛ taa feere mɔgɔ wɛrɛ ma o ɲɔgɔn nana o bɛ daga mɛ ale de ta ale kelen min y'a fɛ o ti daga ne bila. Donc a bɛ komi sisan e nana waa kelen de di ka tila ka kɛmɛ wɔɔrɔ minɛ o. Paseke minɛn t'e bolo bilen o. E nana waa kelen di ka tila ka na kɛmɛ wɔɔrɔ minɛ fɛrɛ la kɛmɛ naani na. A ma kɛ e de b'a ye a ti bɛn o. N'o ɲɔgɔnna kɔni dɔ ni dɔ bɔra baara la i n'a fɔ an tɛmɛna a kuma ni dɔ k'a kɛrɛfɛ kɔsa in na o an ko ni defo dɔ y'a sɔrɔ e bolo e min y'a ta sisan n'a bɛ tugu wari bɛ jateminɛ o defo dɔ y'a sɔrɔ e bolo paseke e y'ale sigi se fɛn dɔ kɛra a la ka ban donc n'i b'a la tugu wari bɛ tugu a la an bɛ se ka sɔrɔ basi ala ka dɔwɛrɛ ta yira an na ala k'an kisi faamuya na ala ka salamu alayikum.